для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца, артыст Александр Гарцуеў. Першае, што я зрабіў наступнага дня, гэта ададраў дошкі ад дзвярэй таго адзінага закалочанага пакоя, у якім толькі і мог знікнуць малы чалавек, калі ён быў істотай з плоці і крыві. Цвікі заржавелі, філёнкі на дзвярах былі цэлымі, у пакоі ляжаў пласт пылу на тры пальцы. Там ніхто не мог схавацца, і я зноў закалаціў дзверы. Пасля я абследаваў усе пакоі ў другім крыле і пераканаўся, што схавацца там няма дзе. Над калідорам, дзе я чуў крокі, была гара, на якой таксама не было слядоў. Справа былі дзверы ў мой пакой і пакой гаспадыні, глухі мур і за ім парк. Ад усяго гэтага ў мяне пачало круціцца ў галаве. Няўжо сапраўды існуе на свеце нешта зверхразумовае? З гэтым я загартаваны афеіст ніяк не мог згадзіцца. Мне прыйшла ў галаву думка, што трэба пайсці ў бібліятэку і даведацца нарэшце, што гэта за дзікае паляванне, пра якое мне было нязручна распытваць гаспадыню. Дарэчы, я спадзяваўся адшукаць там які-небудзь стары план дома, каб пасля распачаць метадычныя пошукі. Я ведаў, што ў нашых старых палацах бывалі часам так званыя слухаўкі. Гэта значыць таемныя прабоі ў мурах. У ім звычайна былі замураваны галаснікі, асобай формы гарлачы, што ўзмацнялі гукі. І гаспадар мог, знаходзячыся ў другім канцы палаца, добра чуць, што гавораць госці або слугі ў гэтым канцы. Магчыма, і тут было нешта падобнае. Якая-небудзь ахмістрыня хадзіла ўначы на першым паверсе, а крокі яе былі чутны тут. Гэта была слабая надзея, але чаго не здараецца. І я накіраваўся ў бібліятэку, якая размяшчалася між першым і другім паверхамі ў асобным крыле. Рэдка мне здаралася бачыць такія запушчаныя пакоі. Паркет выбіты, вялізныя вокны ў пыле, люстра на столі ў пыльных чахлах. Відаць, гэта была самая старажытная частка дома, замчышча, вакол якога пасля ўзнік сам палац. Гэта прыйшло ў маю галаву, калі я пабачыў перад самай бібліятэкай дзіўны пакой. І тут быў камін, але такі вялізны, што зубра можна было засмажыць, і нават гнёзды ад пожагаў яшчэ засталіся на яго сценах. Вокны маленькія, з каляровых шкельцаў, сцены груба атынкаваныя, на столі перакрыжоўваюцца цяжкія квадратныя бэлькі, укрытыя закуранай разьбой, а на сценах старая грубая зброя. Словом, гэта быў пакой тых добрых старых часоў, калі паны разам з хлопамі збіраліся в адну залу і сядзелі зімовымі вечарамі пры вогнішчы. Пані і чалядніцы пралі, пан гуляў з хлопцамі ў 20 пальцаў або ў косці. Ах, ідылічныя старыя часы, і куды, на што вы толькі зніклі. Праўда, той самы пан мог, калі змерзнуць у засадзе ногі, адаграваць іх у вантробах хлопа, якому учора прайграў косці. Але ж гэта глупства. На гэта зважаюць толькі сентыментальныя хлюпікі. Прабачце мне, шаноўныя чытачы, што я не магу прайсці міма ніводнага пакоя, каб не распавесці пра яго. Што зробіш? На старасці год чалавек робіцца балбатлівы. І да таго ж вы такога ніколі не бачылі і не пабачыце. Магчыма, камусьці будзе цікава. Бібліятэка была пад стыль перадпакоя. Высокія скляпенні, вокны на калонках, крэслы, абабітыя рудой ад старасці скурай, вялізныя шафы моранага дубу і кнігі, кнігі, кнігі. Ну як прайсці паўз іх і не сказаць вам хаця б пару слоў? У мяне сліна цячэ ад адных успамінаў. Даўнія пергаментныя кнігі, кнігі на першай порастай паперы, кнігі на жоўтай ад старасці гладкай ільснянай паперы, кнігі 17-га стагоддзя, якія адразу згадаеш па гатунку скуры на вокладках. Рудая скура вокладак 18-га стагоддзя, драўляныя дошкі, абцянутыя тонкай чорнай скурай, на вокладках кніг 16-га стагоддзя. І назвы. Божа, якія назвы? Катехізіс Роўскі. Сапраўдная хроніка Яна Збароўскага. Варлам Індзіянін. Прытча пра Славія. Старыя шастаднёвы. Бычала працавітая. Рукапісныя зборнікі старых легенд. Геста Раманурум з 200 апавяданняў. Трышчан і Ізота. Бава ў беларускім варыянце. Апафегмы. Прамова Мялешкі. Гэта быў скарб. А больш новыя манерныя кнігі з доўгімі назвамі накшталт «Пляценне амурнае» або «Тысяча спосабаў, якімі адарыраваны кавалер свой прадмет да згоды з амурнай пажадлівасцю сваёй прывесці можа». Але хопіць. Іначай я рызыкую ніколі не скончыць свайго апісання. Я так захапіўся кнігамі, што не адразу заўважыў пакоі другога чалавека. Але ён між тым узняўся з крэсла і чакальна глядзеў на мяне, трохі нахіліўшы галаву. На вуснах ягоных была прыемная ўсмешка, вялікія вочы ласкава ўсміхаліся, адной рукой ён сарамліва прытрымліваў на жываце халат, мы адрэкамендаваліся. Андрэй Беларэцкі. Ігнась Берман Гацэвіч, управляючы, сказаў ён ціхім, ветлівым голасам. Мы селі. Я глядзеў на гэтага чалавека зацікаўлены. Што магло трымаць яго ў жахлівых балотных ялінах? Грошы? Іх не было. А ён, як быццам імкнучыся адказаць на мае думкі, сказаў: «Бачыце, якія кнігі. Дзеля іх і трымаюся тут. Кнігалюб». Кнігалюб быў невысокі, дрэнна збіты чалавек. Твар яго мяккі і пяшчотны, занадта мяккі для мужчыны 35 год, быў румяны нежывым румянцам, як на фарфоравай ляльцы. І наогул ён быў занадта лялечны. Вялізныя шэрыя вочы, доўгія вейкі, прамы носік, тонкія, прыемна складзеныя вусны, пастушок з табакеркі. І барада ў яго расла слаба, як у многіх беларусаў з нездаровых балотных мясцін. «Вы, напэўна, з паўночнай меншчыны?» – спытаў я. «О, пан, не памыляецца, не», – сказаў ён. Да гэтага я жыў у губернскім горадзе, а зараз тут. Калі б у мяне спыталі, якая рыса гэтага чалавека перш за ўсё кідаецца ў вочы, я б сказаў: старамодная галантнасць. Ён быў цудоўна выхаваны, гэты лялёныш, выхаваны ў духу правінцыяльнай шляхецкай гжэчнасці, якая смяшыць нас. Калі глядзіш на такіх людзей, так і здаецца, што ў іх сям'і дзеці, гуляючы ў схованкі, хаваліся пад шырачэзную ў шэсць полак шарсцяную сукню бабулі, якая, бабуля, а не сукня, вязала панчохі або цыравала новыя шкарпэткі, каб не так хутка прадзёрліся. І аднак гэта ўражанне хутка рассеявалася. Нешта пурытанскі чапурыстае, жарсткаватае было ў гэтых вачах, у падціснутых вуснах. Але таго, што дадзена, не адбярэш. Гэта быў сапраўды абазнаны ў кнігах чалавек. Праз 20 хвілін размовы я зразумеў гэта, мала таго, пераканаўся, што гэты самавук ведае старажытную літаратуру не горш, як я, чалавек з універсітэцкай адукацыі. Таму я навёў размову на дзікае паляванне. А чаму пан цікавіцца гэтым? Я этнограф. О, тады вядома, вядома, але мая сціплая асоба не можа расказаць гэтага так, як трэба для высокага госця. Мы лепей дамо слова па жоўклым старонкам кніг. Пан разбіраецца ў літаратурнай мове 17-га стагоддзя. Ён ачыніў адну з шафаў арыстакратычным рухам, пальцы яго былі тонкія, ў два разы даўжэй за нармальныя, узняўшы воблачка пылу. І вось на маіх каленях ляжаў вялізны том, спісаны каліграфічна дробнымі, рудымі ад старасці літарамі. Року 1601 не было спакою на гэтай зямлі, толькі што копны суддзя Балванович справу разгледзеў пра забіццё і атрутны морт праз хлопаў пана літасцівага іхняга Янука Бабаеда, і ў іншых мясцінах такажде спакою не было. Дубіна да места Віцебска падыходзіў пад Крычывым Сціславам, і ў нас хлопы морт і забойства і шкоду чынілі, 14 паноў забілі, і ж без бытнасці нашае казалі, яшчэ траіх білі так, што ад таго біцця не ведалі, яко жывы будуць. Але вам, напэўна, цяжка чытаць такое. Таму я проста перескажу вам змест гэтай старой легенды. Справа была ў тым, што ў тыя часы бунтавалі не толькі хлопы. Бунтавала і старажытная беларуская шляхта, пакрыўджаная новымі парадкамі. У ваколіцах балотных ялін было асабліва неспакойна. Тут у Хадановскай пушчы сядзеў кульгавы бацька Яраш Штамет, які падтрымліваў вельмі радавітага беларускага пана Стаха Горскага, што быў у сваяцтве праз продкаў колішняму князю віленскаму Александру. Гэты малады і славалюбівы чалавек паставіў перад сабой мэту дабіцца самастойнасці. Для гэтага былі ўсе перадумовы. Каралеўская кроў, якая цякла ў яго жылах, тады на гэта вельмі зважалі. Падтрымка навакольнага панства, вялізныя вайсковыя сілы, падтрымка праваслаўных і лясных братоў, талент воіна, а галоўнае – жахлівая галеча, цалкам безнадзейнае існаванне сялян. Маладога кіраўніка па ўсім наваколі называлі, ўжо не саромячыся, каралём. Але ён пакуль што збіраў сілы і дыпламатычна туманіў вочы прадстаўнікам дзяржаўнай улады. Сілы яго, як казаў рукапіс, дасягалі ўжо 8000 коннікаў, якія часткова хаваліся ў пушчы, часткова знаходзіліся пры яго палацы. Нарэшце, глыбокай восенню 1602 года ўсё было гатова. Па навакольных царквах сяляне ўзялі прысягу каралю Стаху, і ён нечаканым ударам авалодаў моцным замкам у сучасным павятовым гарадку. Чакалі толькі Яраша Штамета з хлопцамі. А паколькі войска было моцным, а кароль рашучым, цалкам магло здарыцца, што ў гісторыю Беларусі была б запісана новая яскравая старонка. Не выказваў асаблівага захаплення каралём Стахам толькі Раман Яноўскі, моцны магнат, уладар балотных ялін. Кароль падазраваў, што Раман уступіў у заганныя зносіны з гетманам літоўскім і нават рымскай царквою. Ён папярэдзіў Яноўскага, што гэта небяспечна для яго скончыцца. Яноўскі запэўніў яго ў сваёй павазе адданасці, і кароль Стах паверыў, нават аблабызаўся з Раманам, нават змяшаў у кубку сваю і яго кроў, якую пасля выпілі абодва дагаворныя бакі. Стах нават даслаў Раману срэбную пасуду. Невядома, што прымусіла Рамана рашыцца на наступнае. Ці славалюбства, ці вераломства, ці можа яшчэ што. Ён жа быў сябрам законнаму каралю. Ён запрасіў караля Стаха на паляванне, і той выехаў да яго са сваім невялікім паляўнічым атрадам чалавек у 20. Штамет павінен быў з'явіцца ў замак на заўтра. Часу было досыць. Кароль вырашыў пабавіцца, тым больш, што прадмет палявання быў вельмі спакуслівы. Балотная рысь – істота, якая нагадвала памерамі і фарбоўкай тыгра, і ўжо тады была рэдкай у нашых пушчах, а пасля, год праз сотню, зусім знікла, і пра яе нават забылі. І чорную здраду задумаў ён, пан Раман. Хоць і быў кароль Стах мужыцкім каралём, хоць і ўзняўся супроць божых улад, але хіба не блаславіў бы Бог і яго ўладу, каб ён захапіў трон дзедзіч сваіх. І прыехаў кароль Стах у балотныя яліны, і тут яму палац агнямі ўпрыгожылі і пір зрабілі, і ён піў і пацяшаўся з панам Раманам і іншымі панамі, а паноў тых было, можа, сотня і яшчэ тры дзясяткі. А ўначы паехалі яны на паляванне, бо ночы стаялі светлыя, і ў такія ночы балотная рысь пакідае сітнягі і ходзіць па нашай раўніне ад балотных ялін аж да ўрочышчаў курганы і пнюхі і ловіць не толькі худобу, але і самотных людзей. Таму ж і ненавідзяць яе ўсе, таму і знішчаюць, што яна людажэр. Воўк пра мяне, і лясная рысь часцей за ўсё пра мяне, а балотная не пра мяне. І госці ўсе паехалі, а Раман з паляваннем караля Стаха і старым сваім верным даешчыкам Аляхно Варонай і дробным шляхціцам Дубатоўкам паехаў на балотную рысь. А ноч зрабілася такая, што ледзь месяц свяціў, і смутна ўсё было, і скакалі па балотах, нягледзячы на восень, балотныя сінія агні. А агні чалавечыя згаслі ў хатах, і, можа, нават Бог па нявызначанай мудрасці сваёй пагасіў агні і ў некаторых душах чалавечых. І адбіліся ад загоншчыкаў сваіх пан Раман і кароль Стах. Не паспелі я глядзіцца яны, як скокнуў скупіны лемпард балотны, збіў ударам сваіх грудзей у грудзі каня Рамана і выдраў у каня таго кавалак жывата з кішкамі разам, бо такі ўжо звычай балотнай рысі. І ўпаў пан Раман, і адчуў жах смяротны, бо звер палаючымі вачыма глядзеў у твар яго, і быў ён гэты звер шырэй яго і доля. Але тут кароль Стах скочыў свайго каня, драпятага проста на спіну зверху, схапіў яго за вуха, аддзёр пысу з ляжачага і кордам, кароткім мячом, паласнуў яго па глотцы. Лямпарт адкінуў яго ударам лапы, і Стах адляцеў, а звер насеў на яго, паміраючы, але тут і пан Раман ускочыў і разбіў чэрап страшыдла сваім баявым чаканам. Так і ляжалі яны ўтрох. І пан Раман дапамог каралю стаць, пацалаваў у вусны і сказаў: «Квіты мы з табой, браце, ты мне жыццё выратаваў, а я тваю душу выратаваў шчыра». А пасля напаткалі іх паляўнічыя, і вырашылі яны ноч правесці разам у лесе і яшчэ піць і гуляць, бо яшчэ не досыць было для іхняй душы, і сэрца іх пасля бойкі з лямпардам прасіла віна. І расклалі яны вогнішчы ў лесе запаветным і пачалі піць. А цемра стала такая, калі знік месяц, што адыдзі далей ад вогнішча і не пабачыш пальца на руцэ. Узялі яны бочкі віна, што прывёз Раман, і пілі, забаўляліся, і ніхто не ведаў, што віно тое было атручанае. Толькі Раман, варона і дубатоўк, загадзя сябе да тае атруты прывучылі. І ўсе пілі, толькі кароль Стах піў мала. «Пачакай, Раман. Што ты робіш, Раман? За зямлю сваю хацеў косткі свае скласці гэты чалавек. Што ты, Божае, наканаванне сабой замяніць хочаш? Панства свайго табе шкода. А ці падумаў ты, што топчуць волю народа твайго, мову і веру яго, душу яго? Не думаеш ты пра гэта. Зайздрасць і славалюбства ў сэрцы тваім». І так яны пілі, пакуль не сталі ў людзей з палявання караля Стаха закрывацца вочы. Але кароль усё казаў, якімі шчаслівымі ён зробіць усіх, калі сядзе на трон дзедзіч сваіх. І тады пан Раман узяў свой корт, узяў яго за рукаяць аберуч і, падышоўшы да караля Стаха, са спіны узнёс корт над яго галавой і пасля пусціў гэты корт вастраём на патыліцу караля Стаха. Той клюнуў носам, пасля узняў галаву, паглядзеў у вочы Раману, і твар яго, заліты крывёю, быў як лямант жахлівы да Бога аб помсце. «Што ж ты зрабіў? Ты ж пабрацім мой, браце!» А пасля, намагаючыся ўстаць, крыкнуў: «Многіх людзей пазбавіў ты зараз шчасця, нашто прадаў ты свой народ, адступнік?» Раман другі раз ударыў яго мячом, і той упаў, але дар слова не кінуў яшчэ ягоных вуснаў. «Зараз трымайся, здраднік, праклён мой на цябе і на твой чорны род. Хай стане камянём хлеб ля вуснаў тваіх, хай бясплоднымі будуць жонкі вашы, а мужы захлынуцца ўласнай крывёю». І пасля сказаў ён жаласным ад слабасці голасам, але жорстка: «Прадаў ты свой край, былы пабрацім, але мы не памром. Мы яшчэ з'явімся да цябе і да дзяцей тваіх, і да нашчадкаў тваіх, я і маё паляванне. Да 20-го колена будем мы помстить безлитосно, и не схаваетесь вы от нас. Чуешь? До 20-го колена, и кожное с колен твоих будет дрыжать больше болюче и жахливо, чем я зараз для ног твоих. И уронил голову. А его ослупянелое поляванне нарэшце схамянулася і схапілася з-за нажы. І яны біліся 20 супраць траіх, і бойка была жахлівай. Але трое адолелі 20 і забілі ўсіх. А пасля яны прытарочылі трупы і параненых, якія жаласна стагналі, да ўласных коней і насцябалі іх. И кони помчали якраз до Волотовой прорвы, не разбираючи дороги. И никто не зауважил, что у теле короля Стаха еще была искра життя. Кони летели у ночь, и слабый месяц осветлял их долгие грывы, и недзе напереди бегали по купинах синие огни. Из гэтага жахливого статка доносился голос короля Стаха. Дьяблу отдаю душу свою, бо не допомагає Бог. Тримайся, Роман, мы прискачем до тебе, конные. Дрыжи, Роман, колотися, адвечный ворог. Мы прийдем, мы отпомстим. И никто не ведал, что правда была у этих словах, что зброей дьябла, правды, помсты и кары з'явился король Стах. Не за тое помстил ён, что забил его Роман. Забойство николи не отрымая такой кары, коли гэта не забойство побратима. Недолго яны зажились и на свете. Даешчык варона першы побачыў тені Стаха і яго прыспешнікаў праз 2 тыдні. Не разбіраючы дарогі, імчалася дзікае паляванне па самай жахлівай дрыгве, па лесе, па вадзе межыток. Не бразгалі цуглі, не звінелі мячы. На конях сядзелі маўклівыя коннікі, і балотныя агні каціліся наперадзе дзікага палявання караля Стаха якраз праз дрыгву. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Александр Гарцуеў.